złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 4 października. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wyborcy zdecydują, czy Polska będzie dalej wolnym krajem, mówił w Kaliszu Jarosław Kaczyński. Polacy pokażą, że chcą Polski zdecentralizowanej i obywatelskiej, mówiła z kolei w Gliwicach Małgorzata Kidawa-Błońska. Unijny Trybunał Sprawiedliwości dał zielone światło dla unieważnienia umów we frankach. Polacy są narodem mającym własną tradycję, a jednym z jej elementów jest wolność i tolerancja, mówił Jarosław Kaczyński na przedwyborczej konwencji w Kaliszu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że obecnie mamy do czynienia z wielkim atakiem na wolność i 13 października wyborcy zdecydują, czy Polska będzie dalej wolnym krajem. Zdaniem lidera PiS ta wolność jest ograniczana, czego przykładem jest m.in. niemożność krytykowania środowiska LGBT. Ci wszyscy przebierańcy, którzy maszerują po polskich ulicach, to są ludzie, którzy żądają, żeby nasza wolność została ograniczona, żebyśmy nie mieli prawa ich krytykować. 13 października będziemy głosowali także nad tym, czy ta nasza piękna, wspaniała tradycja wolnościowa będzie podtrzymana i umocniona, czy znów się zawali z ręki lewicy. A tym razem już nie lewicy, tylko ze strony lewactwa. Lewactwo, bo to nie jest lewica, to jest lewactwo. Polacy 13 października pokażą, że chcą Polski zdecentralizowanej, obywatelskiej, gdzie samorząd będzie jednym z najważniejszych gwarantów demokracji, powiedziała z kolei w Gliwicach kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. W strefie biznesu Nowe Gliwice spotkała się z samorządowcami wspierającymi koalicję. Część z nich startuje w wyborach. Wierzę w te wybory, wierzę w samorząd i wierzę, że wszyscy razem damy radę te wybory wygrać, bo one są do wygrania, stwierdziła wicemarszałek Sejmu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości dał zielone światło dla unieważnienia umów we frankach w Polsce. Powodem są nieuczciwe klauzule dotyczące powiązania kredytów z obcą walutą, której kurs ustala bank. Sędziowie z Luksemburga podkreślili, że od kredytobiorców będzie zależało, czy zrezygnują z umów, ale to będzie się wiązało ze spłatą pozostałych części kredytów, czy też je zachowają. W orzeczeniu podkreślono, że wola kredytobiorcy jest w tej sprawie najważniejsza. Sąd już nie będzie mógł decydować za niego. Orzeczenia wysłuchała liczna grupa frankowiczów i ich pełnomocników. Są emocje, czekaliśmy ten wyrok, jest on dla nas korzystny, bardzo się z niego cieszymy. Dotychczas retoryka banków była taka, żeby zniechęcać ludzi do pójścia do sądu. Ten wyrok pomoże nabrać tym ludziom odwagi do tego, żeby jednak zawalczyli o swoje prawa. Pełnomocnik frankowiczów Marek Skrobacki mówił o przywróceniu wolności tym, którzy są uwikłani w kredyty w szwajcarskiej walucie. Polskie sądy mogą powiedzieć tylko, że te umowy w całości są nieważne albo nie ma w nich w ogóle franków. Rozliczenie następuje po niskim kursie początkowym. Dotyczy to tych umów, w których jest ta niedozwolona klauzula, czyli kredyt przeliczany na franki po niejasnym dla konsumenta kursie ustalanym przez bank. Ale adwokat Grzegorz Sikorski przestrzega. Czekać może na konsumenta jeszcze szereg pułapek. Zniechęcałbym do traktowania tego lekce, że po tym wyroku wszystko będzie absolutnie z górki. W tej sprawie nie ma automatyzmu. Każda umowa będzie traktowana indywidualnie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Kardynał Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany. Papież zatwierdził dekret dotyczący cudu uzdrowienia przypisywanego prymasowi tysiąclecia. Kardynał zasługiwał na miano księcia kościoła, który przewidział, iż obalenie komunizmu przyjdzie z Polski, mówi ksiądz Jan Sikorski. Z jednej strony chodzi o ojczyznę, ogromna wdzięczność za to, cośmy tu wymodlili i wycierpieli my jako naród. A więc to zdobycie wolności, z drugiej strony widać, jak bardzo ta wolność jest trudna. To, co Jan Paweł mówił, że wolność nie tylko dana, ale jest zadana. I to zadanie, no cóż, z przykrością musimy stwierdzić, że niezbyt wykonujemy dobrze. A ksiądz kardynał Polskę kochał bardzo mądrze, z takim zacięciem proroka. No i Kościół oczywiście, który był taką największą jego miłością. Prymas tysiąclecia zmarł w 81 roku. Proces beatyfikacyjny trwał 30 lat. Obecny system opłacania mediów publicznych jest przestarzały, uważa przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Podczas konferencji w Grudziądzu Krzysztof Czabański wyjaśniał, że w tej sprawie należy wprowadzić rozwiązania systemowe. Największe szanse ma sposób budżetowy, dlatego że nie da się wcisnąć do tubki pasty, która została wyciśnięta, czyli nie ma powrotu do abonamentu RTV. I wydaje się, że każda forma płatności indywidualnej nie będzie się cieszyła dobrym odbiorem społecznym. W związku z tym trzeba przejść na finansowanie budżetowe. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego nowy system mógłby wejść w życie w 2021 roku. To był serwis Trójki.

udało nam się połączyć ze studiem innym, czyli w Radiu Kraków, a tam jest, mam nadzieję, nasz gość. Dobry wieczór. Ja już tutaj od dawna czekam na ciebie, Baszko. Dobry wieczór, Jerzy. Jerzy Ilk jest gościem naszym. Czy jesteś sam tym razem? Tak jest. Będę musiał stawać tutaj samotnie. A czy potrafisz rozszyfrować wszystkie elementy, które pojawiły się zanim przywitałam cię? Jak najbardziej. Cudowne te Filipinki. To był okrutny kawał, który zrobiliśmy ci. Pamiętam, kiedy promowaliśmy wieczór hipisowskiego nagłosu, czy kalifornijskiego nagłosu. Kalifornijskiego. Z Adamem Szostkiewiczem i z Bronisławem Majem. I w studio, które wówczas jeszcze mieściło się na szlaku, o północy, jeden z nas, już nie będę tutaj sypał, przeniósł do studia jointa, który poszedł w kółeczko w czasie serwisu i kiedy właśnie mieliśmy się przedstawić, to pięknymi naszymi falsetami zaśpiewaliśmy ci Filipinki, Filipinki, Filipinki, to my. I tutaj chciałem zobaczyć wtedy twoje EKG, ale znalazłaś się wspaniale, bo powiedziałeś, państwo zapewne poznali po głosie redaktor Adam Szostkiewicz, redaktor Bronisław Maj, redaktor Jerzy Ilk. To jedno miłe wspomnienie dzisiaj, a drugie, no to ten cudowny wieczór, który miałem zaszczyt prowadzić w Operze Krakowskiej z Wisławą i z Tomkiem Stańką. I tak się zrobiło nostalgicznie, bo obojga ich już nie ma z nami i Kraków bez Wisławy jest już nie tym samym miastem, ale Tomek towarzyszył jej także w studio Agnieszki Osieckiej, jak pamiętasz, wieczór, który prowadziłaś, i także w Starym Teatrze w czasie Obrzędu Dziadów, w czasie drugiego krakowskiego spotkania poetów. I to było dla mnie fascynujące, bo kiedy go pytałem, Tomku, czy chciałbyś te wiersze sobie wcześniej jakoś naczytać, on powiedział, broń Boże, ja chcę je usłyszeć i wykonać swoją ich wersję. Improwizował je cudownie. Tak. No więc rzeczywiście połączyliśmy parę elementów, zarówno radosnych, jak i tych smutnych, melancholijnych, ale one wszystkie znajdują się w książce bohaterce, o której wspominałam na samiutkim początku. Tytułu tej książki jeszcze nie podałam. Za moment poproszę, byś sam z głowy lub posługując się egzemplarzem ten tytuł przywołał, ale ja tylko jeszcze tutaj uzupełnię, że w wieczór, o którym mówiłeś, miał miejsce 27 stycznia 2009 roku, kiedy to duże krakowskie wydawnictwo inaugurowało obchody półwiecza swojego istnienia. No i na miejsce tej inauguracji rzeczywiście wybrało Operę Krakowską. No, ale musieliśmy się tam przenieść ze Starego Teatru, ponieważ zainteresowanie było takie, że teatr, wiadomo było, że nie pomieści wszystkich zainteresowanych. Stąd w ostatniej chwili taki ruch i Opera Krakowska nas gościnnie wtedy przyjęła. Mm-hmm. Potwierdzam, bo byłam jednym z tych licznych gości owego wieczoru, a prezes wydawnictwa Jubilata zauważył, że tego dnia mija 10. rocznica śmierci Jerzego Turowicza, który odszedł 27 właśnie stycznia, tyle że 10 lat wcześniej, czyli w 1999 roku. No i Jerzy Turowicz oczywiście to też jeden z bohaterów twojej książki. No a prezentem, jaki sprawiło sobie wydawnictwo, sobie, widowni, owej ogromnej i pozostałym czytelnikom, był wtedy właśnie tomik poezji pani Wisławy Szymborskiej, zatytułowany jak? Tutaj. Mhm. Tutaj, ale towarzyszyła mu płyta, tak, z tego wieczoru i ten zarówno głos poetki, która przerywała słynnemu trębaczowi jakimiś tekstami, jak i tę trąbkę Tomka można na tej płycie usłyszeć. Mhm. Ale skoro mówimy o tym tomie, to od razu korci mnie, żeby opowiedzieć pewną anegdotę z nim związaną. O, bardzo ja to liczyłam. bo Wisława zwykła spędzać wakacje w Lubomierzu, w górskiej miejscowości i odwiedzaliśmy ją tam i podczas jednej z wizyt, kiedy przyjechaliśmy, spotkała mnie radosna niespodzianka, bo od razu przy przywitaniu powiedziała: mam dla ciebie świetną wiadomość, mam dla ciebie nowy tom wierszy. No więc ja mówię: słuchaj, no to trzeba uczcić. Ona: bitko cholera, nie mam tytułu. Ja mówię: wiesz co, no to weź któryś z wierszy. No nie, ale żaden nie pasuje, patrzyłam. Ja mówię: słuchaj, nie martw się, to przyjdzie w błysku, to będzie iluminacja. No i żeby uczcić to święto, wyjęliśmy jeden z tych koszmarnych prezentów, którymi się Wisławę obdarowywało, bo jak wiadomo, kochała ona kicz. I ten prezent to był taki manneken pis, chłopczyk stojący na postumencie, do którego nalewało się jakiejś pigwówki albo innej nalewki, albo koniaku. I jak naciskało się z tyłu guziczek, to on napełniał kieliszki. Więc pierwszy kieliszek jeszcze udało się napełnić, ale przy drugim już zaczęło tak kapać. Bronek Maj krzyknął: nie po butach. I zaczęło się konsylium, jak co zrobić. Ktoś proponował udrożnić szpileczką, ktoś się zastanawiał nad hydrauliką, a może wymienić baterię. I Wisława, tak przyglądając się tej naszej szamotaninie, rzuciła jedno słowo: moczopląs. No geniusz noblistki. Moczopląs. Ja mówię: widzisz, no i masz tytuł. Mówiłem, że to będzie w błysku. Ona mówi: wiesz co, tam jest trochę poważnych wierszy. Ja mówię: no to dopiszesz parę niepoważnych i będzie okej. Okay. Ona mówi: to sam sobie dopisz. A ja mówię: słuchaj, no zobaczymy, jak sobie z tym poradzi Anders Budegor. To jest wyzwanie dla tłumacza, taki cudowny tytuł. No i potem historia wyglądała tak, że Wisława zadzwoniła do mnie po powrocie z Lubomierza i mówi: mam tytuł. Ja mówię: jaki? Szczegóły. Ja sobie myślę, no było sól, były różne tytuły, okej, mogą być szczegóły. Powiedziałem wydawnictwie, że będą szczegóły, ale za tydzień kolejny telefon, mówi: słuchaj, nie mogą być szczegóły. Ja mówię: dlaczego? No wyobrażasz sobie, ludzie, miał pan już w ręku szczegóły Szymborskiej? Widział pan szczegóły Szymborskiej? Nie mogą być szczegóły. Ja mówię: to co będzie? Tutaj będzie. No gdzie? No tutaj będzie, taki tytuł będzie. No okej, okay. Więc wydrukowaliśmy tomik tutaj, ale poprosiłem w drukarni o 3 egzemplarze tomiku z identyczną okładką, szatą graficzną, tyle że na okładce zamiast tutaj był tytuł Moczopląs. I do tego piękny, wielki plakat, gdzie Wisława z Tomkiem Stańko właśnie zapowiadamy, że w operze dnia tego i tego przeczyta swoje wiersze z nowego tomu Moczopląs. I dzwonię do Wisławy i mówię: słuchaj, jest już sygnalna jaskółka, przyjeżdżam z książką. No to przyjeżdżaj. Te przedpołudniowe wizyty takie biznesowe zawsze były przy lampce koniaku, co pewnych gości zagranicznych nieco szokowało, jako że była tam 11 przed południem. No i przywożę ten tomik i wręczam jej ten moczopląs i ona sztywnie jej mówi: co to jest? Ja mówię: słuchaj, ktoś tu musi myśleć marketingowo, no to jest tytuł atrakcyjny, co to jest za tytuł tutaj, umówmy się. I co, jak to? Co to jest? Ja mówię: no co to jest? 20 tysięcy jest już w księgarniach. Ty jesteś wariat kompletny. No więc wystawiałem czasem i ją, i zresztą Czesława Miłosza też na podobne trudne chwile, bo z Miłoszem nie wiem, czy tak z rozpędu opowiadać dalej, bo boję się, że nie dopuszczycie Baszko do głosu. No mój głos tutaj nie liczy się aż tak bardzo. Ja słucham z płonącymi uszami, tylko może dodam, że oczywiście ta historia jest i w książce, w rozdzieliku zatytułowanym Od Moczopląsu po tutaj. Bardzo proszę, kontynuuj. Tak jest. Więc z Miłoszem było trochę podobnie, bo kiedy wydaliśmy piękny tom jego wierszy To, Czesław był wtedy zafascynowany taką amerykańską fotografką Sally Mann, która zasłynęła między innymi taką sesją zdjęć ze swoimi córkami dorastającymi, takimi lolitkami. I jedno z tych zdjęć wyglądało w ten sposób, że one stały w trójkę, ona z tymi dwoma córkami na pagórku, na gusieńkie, iszczały takimi mocnymi strumieniami rozbryzgującymi się o ziemię. Miłosz był tym zdjęciem jakoś wyraźnie zafascynowany, ale oczywiście nie ze względu na jakieś trywialne podniecenie, tylko dla niego było to takie uwolnienie się z gorsetu kultury, takie wyzwolenie, taki powrót do jakiejś dzikiej, prawdziwej, wolnej natury. Więc jak wyszedł już tomik to poprosiłem mojego przyjaciela komputerowca, który zrobił mi śliczną obwolutę i na tej obwolucie było właśnie to zdjęcie i u góry Czesław Miłosz to. Obłożyłem tomik w tę obwolutę i przyjeżdżam do Miłosza. Mówię, panie Czesławie, jest już pierwszy egzemplarz. I to opisuje w swojej świetnej książce Agnieszka Kosińska, jego wieloletnia sekretarka. Tak. Czesław pobladł. No i też w pierwszej chwili musiałem jakoś wytrzymać to, a potem wyjaśnić i jednak uspokoić go kardiologicznie jakoś. Kardiologicznie, ale bardzo dziękuję za te szczegóły urologiczne dotyczące obojga noblistów. No ale teraz spróbujmy uporządkować fakty. Otóż tamten wieczór 27 stycznia 2009 roku otwierał owo 50-lecie wydawnictwa. No i w tym, że właśnie roku ukazało się pierwsze wydanie książki bohaterki naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie będziemy rozmawiali o wydaniu pierwszym, tylko o wydaniu drugim, gdyż minęło lat 10. No i teraz już, no właśnie nie wiem, czy mogę wymieniać nazwę wydawnictwa, ale to wydawnictwo obchodzi 60. urodziny i najwyższy czas, by powiedzieć, czy podać tytuł tej oto książki. No nazwy wydawnictwa trudno się domyśleć, bo tytuł książki brzmi Mój Znak i ma ona pod tytuł... Ale to jest bardzo dwuznaczne, nawet wieloznaczne. No zawsze, ja lubię tajemnice. Mhm. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach i w tym nowym wydaniu doszedł, ten podtytuł się rozszerzył, o nowej dekadzie i pięknej plejadzie. Mhm. No. Bo... trzeba powiedzieć, że kiedy ukazało się to wydanie pierwsze 10 lat temu, to żyła jeszcze Wisława, żył jeszcze Staszek Barańczak, żył jeszcze Andrzej Szczeklik, żył jeszcze Seamus Heaney, chyba najgorętszy człowiek, jakiego poznałem w ciągu 35 lat swojej pracy wydawcy. I oni są wszyscy bohaterami rozdziałów, które trzeba było niestety domknąć, dokończyć, dopisać, zamieniając czas teraźniejszy na czas przeszły, co było operacją bolesną. Dlatego każdy z tych rozdziałów ma taki epilog. Natomiast oczywiście trzeba było dopisać część ostatnią, obszerną, o dekadzie tej dzielącej nas od pierwszego wydania. I dekadzie, w której okazuje się, że natura nie znosi próżni i w miejsce tych wspaniałych, kochanych ludzi, których już z nami nie ma, pojawili się nowi autorzy, pojawiły się nowe przyjaźnie, pojawiły się nowe fantastyczne osobowości, takie jak Małgorzata Szejner. Tak, i tu biegniesz za bardzo. Nie zdradzać jeszcze. Za bardzo, tak, biegniesz, ponieważ to dopiero etap, aha, że tak powiem, drugi naszego spotkania. No to już pani tutaj kieruje ruchem. No, cóż pani może powiedzieć? Właściwie może zapytać, czym bardzo precyzyjnie różnią się te dwa wydania. No, czyli powiedziałeś o tej końcówce książki, czyli owym rozdziale szóstym i o tym wszystkim, co następuje po rozdziale szóstym, bo tam jeszcze są dopiski, bo tak trudno rozstać się, prawda, z własnym pisarstwem, ale też ze wspomnieniami, czyli jeszcze jest wyznanie na pożegnanie i PS, czyli postscriptum. No i no, to już powiedziałeś, owe epilogi dopisane do tych rozdziałów poświęconych tym, którzy w ciągu tej dekady odeszli. Chociaż wtedy, kiedy ukazało się pierwsze wydanie książki, już nie było wspomnianego dwukrotnie dzisiaj Jerzego Turowicza, nie było księdza Józefa Tischnera, już nie było wreszcie Czesława Miłosza. Tak, księdza więc, Twardowskiego. Tak. No a potem ubyli jeszcze Leszek Kołakowski, Ryszard Kapuściński. Tak. Niestety to jest... W ogóle w tym drugim wydaniu dopisałem taką przedmowę do niego. Tak. I jeśli pozwolisz, to proszę, przytoczę tutaj listę osób, bo pisząc to raptem sobie uświadomiłem, kogo straciliśmy w tym czasie. Mm-hmm. I to się wszystko układa w jakąś listę naprawdę powalającą, przytłaczającą. Przytoczę te nazwiska. Julia Hartwig, Barbara Skarga, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Woźniakowski, Krzysztof Kozłowski, Marek Edelman, Jan Błoński, Jerzy Pomianowski, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Michalski, Wiktor Osiatyński, Janusz Głowacki, Andrzej Wajda, Jerzy Wetulani, Tadeusz Pieronek, Kazimierz Kuc, Karol Modzelewski. No potworna, bolesna, długa lista. Wspaniała plejada twórców, z których część przecież była czynna do lat, mając lat 95-96, jak Jerzy Pomianowski, czy Julia Hartwig, czy Andrzej Wajda, który mając 90 lat jeszcze robił powidoki. Pokolenie zahartowane w tym tyglu II wojny światowej i potem w tej retorcie komunistycznej, i wszystko to ludzie, których obecność, odwaga i rozwaga dzisiaj byłyby nam tak strasznie potrzebne, byłyby jak butla tlenu. I niestety nie ma ich już z nami. I zrobiło się znowu nostalgicznie. No nie ma również świętego autora, o którym piszesz w twojej książce, czyli Jana Pawła II. No tak, to prawda. Ale niebawem będzie beatyfikowany inny nasz autor, kardynał Stefan Wyszyński, od którego książeczki w ogóle zaczęła się historia wydawnictwa Znak w 1959 roku. A widzisz, to taki aneks do tego, co słyszeliśmy już w serwisie informacyjnym Trójki. A propos, pamiętam, jak odwiedził nas parę lat temu naczelny redaktor Publishers Weekly, które przygotowywało numer poświęcony Polsce i polskim wydawcom, i przeglądał w gabinecie Henryka Woźniakowskiego nasz katalog i raptem zdumiony powiedział: o, to wy jesteście wydawcą Jana Pawła II. Ja mówię, no, wie pan, on debiutował tutaj jeszcze jako biskup, jako kardynał Wojtyła, książką Miłość i Odpowiedzialność sprzed wielu laty. A potem on jeszcze bardziej osłupiał i mówi, to wydawaliście także Benedykta XVI. Ja mówię, no jako kardynała Ratzingera jeszcze kiedy był zwykłym biskupem. Ale muszę panu w tajemnicy powiedzieć, że mamy już podpisaną umowę z następnym papieżem. I to się wcale nie okazało żartem, bo tak, jesteśmy wydawcą Franciszka w końcu. To prawda. Także ta tradycja trwa. Tradycja wielkiej intuicji redaktorów Znaku, tak? O, przepraszam, miałam za często nie wymawiać nazwy wydawnictwa. Powody są oczywiste, może nie tego będę się nie z tego tłumaczyła. Tego się nie da uniknąć, Baszko, no umówmy się. No, wiesz, żaden wstyd. No, to nie jest wstyd. To jest kwestia... produkt lokowany. No jest właśnie produkt lokowany, a ponieważ nie mamy takiej tabliczki, że audycja zawiera produkt lokowany, możemy popaść w jakieś potworne tarapaty. No ale dobrze, będziemy sobie jakoś radzić. Zanim zagłębimy się w twoje spisane wspomnienia, niektóre naturalnie, tradycyjnie poprosimy o pierwszą wybraną przez ciebie piosenkę. Otóż zabawa polega na tym, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, że... Wiem. Aha, bo to taka nasza loteryjka, że ty podajesz numer z wybranych, któryś numer wybrany z wybranych przez ciebie utworów, to jest taka playlista swoista, my odtwarzamy, a potem bawisz się w prezentera Trójki muzycznego i zapowiadasz wstecznie. A więc teraz bardzo prosimy, podaj numer, który proponowałbyś, byśmy odtworzyli na początku. No, żeby rozwiać te nostalgiczne... Nie charakteryzujesz utworu, tylko podajesz numer. Bo ja to ma wiem, być niespodzianka. Ale chciałem powiedzieć, że zaczniemy jak u Hitchcocka. Aha. Numer 2. Aha. No to bardzo proszę. Irenka jest gotowa. 2 już widzę. Ha, już wiem, co to jest. Thank you.

Rozkosz, rozkosz. Inna wersja sygnału Minimaxu. Mam nadzieję, że wszyscy się obudzili. No właśnie, chciałam powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie słyszeli. Jerzy Ilk, autor książki Bohaterki tej nocy, jest naszym gościem, jedynym, wyjątkowo za to bohaterów jego opowieści jest wielu, a teraz bardzo proszę, zapowiedź wsteczna do piosenki. Oczywiście była to moja ukochana Beth Hart, która dzisiaj wystąpi w studio Agnieszki Osieckiej. Skąd ty to wiesz? Czy nie państwo uważnymi? No tak. Jestem niepocieszony, że tam nie będę, bo byłem na kilku jej koncertach i ją porównywano z Janis Joplin, ale myślę, że Janis Joplin przy niej to była ministrantka. To jest po prostu wspaniałe, dzikie zwierzę, która ostatnio się trochę już ustatkowała i te jej ostatnie płyty są bardziej już klasyczne, już jest taką diwą. Te dwie płyty z Joe Bonama są o wiele bardziej, to są standardy takie jak cudowne I'd Rather Go Blind i tak dalej. No ale rozmarzyłem się, a tutaj musimy mówić chyba o literaturze. To są te utwory muzyczne, które wybrałem, to są takie rodzynki. Jeszcze kilka ich będzie tej nocy. Jak już powiedziałam, zacytuję siebie. Bardzo na ciebie liczyłam i w tej dziedzinie. Chyba się nie zawiodłem. No nie, no broń Boże, słyszałeś przecież okrzyk radości. Led Zeppelin byłby bardzo z tego wykonania usatysfakcjonowany. Myślisz, że nie słyszeli go? Myślę, że... Nie, musieli słyszeć. No właśnie. No dobrze. Teraz troszkę ode mnie. Dlaczego uczyniłam jeden z wyjątków, decydując się na rozmowę o książce W Trójce pod Księżycem? Bo to rzadkość rzeczywiście. O tym pisze. Stara tradycja. O, tradycja tradycją, ale więcej na ten temat piszę na stronie audycji. Mam nadzieję, że przynajmniej państwo tę stronę obejrzeli. Tam też jest zdjęcie współczesnego Jerzego Ilga, zrobione parę miesięcy temu podczas naszej rozmowy z... Stanisławem Radwanem. A, widzisz, jak ty pięknie odgadujesz dzisiaj moje myśli. My gramy debla na każdej nawierzchni od ćwierćwiecza. No z małymi przerwami. Tak, tak, tak. Wewnątrz artykułu do dzisiejszego wydania są dwa zdjęcia pani Wisławy Szymborskiej. Powiem uczciwie, nie jestem pewna, z którego ze spotkań, bo spotkania były dwa. Jedno było właśnie organizowane z twoim wydawnictwem w 2002 roku z okazji wydania właśnie Chwili, tomiku pod tytułem Chwila, a drugie z okazji wydania Dwukropka, z tym, że to z wydawnictwem A5, bo tak uczciwie jest. Trzeba tutaj powiedzieć, że tak państwo dzielą się, znaczy dzielili się raczej, należałoby chyba obdzielała przyszłego. Przyjaciół na przemian swoimi nowymi tomami. Także no nie każdy czytelnik jest w stanie rozpoznać, która książka, przez które wydawnictwo wydana. Mówimy teraz oczywiście o tomikach Wisławy Szymborskiej. Ja też muszę sobie za każdym razem przypominać, wyciągać z puły te tomiki, żeby sprawdzić, kto co wydał i przy jakiej okazji odbywały się nasze spotkania. No ale dobrze, to pierwsze to takie było jedno wytłumaczenie, ale najważniejsze jest takie, że nowożytna historia wydawnictwa to po części także moja historia, w dużej też części zapomniana przeze mnie. Dzięki twojej książce mam okazję po prostu sobie poprzypominać różne przyjemne chwile z życia. No a po drugie za tydzień nastąpi ogłoszenie. W Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej gościłaś nas i z Normanem Davisem, i z Ryszardem Kapuścińskim, i z Czesławem Miłoszem. Dwukrotnie z Czesławem Miłoszem. Tak. Tu niestety zdjęć nie możemy publikować, bo nie pamiętam autorów tych zdjęć, nie mogę po nie sięgać, nie mogę zapytać o prawa i tak dalej. Szkoda, bo jest na przykład piękny... A wiesz, że na mojej książce zamiast copyright jest napisane copyleft. No widzisz, można kopiować, co można piracić. Napisać, to nie można powiedzieć tego. Ale są takie fantastyczne zdjęcia, na przykład jak przez pusty korytarz Trójki, kto był, to wie, jak to wygląda, taki długi, wąski. Idzie Czesław Miłosz z tobą, a wychodzi z gabinetu ówczesnego dyrektora i zmierza właśnie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ja nie wiem, czy to mogę opowiadać, ale wtedy powstała taka drobna niezręczność, no bo może czegoś by się pan Czesław Miłosz napił, a tu niczego nie ma poza wodą. I wtedy ja sobie przypomniałam... Bo i to ryzykowna historia. Tak, że ja mam coś tam za pazuchą. No, więc państwo sobie tak, panowie tak sobie szli tym korytarzem, zostało to sfotografowane. Może kiedyś przypomnę sobie, kto te zdjęcia robił i świat je jeszcze zobaczy. No właśnie, ale za tydzień zostaną ogłoszone nazwiska dwóch noblistów. To takie wydarzenie, które będziemy komentowali za tydzień. Dwóch lub dwojga noblistów lub dwóch noblistek, no przekonamy się. Zatem wspomnienie tych dotychczasowych stanowi rodzaj no, świetnego przygotowania do naszych noblowskich pogawędek, które nigdy nie są łatwe w tym pierwszym dniu, kilkanaście godzin po ogłoszeniu o godzinie 13 w Szwedzkiej Akademii przez stałego sekretarza. Teraz jest kobieta przecież przez... Teraz jest pani, tak. Tak, tak, tak. No ale o tym rzeczywiście za tydzień. No a Nobel umocnił nasze więzi na pewnym etapie. Byliśmy przecież razem. Nadawaliśmy ze studia w Sztokholmie, pamiętam kiedyś. Pamiętasz to, tak? Oczywiście, ja niczego nie zapominam jeszcze. Bo to były dwa nasze spotkania w Sztokholmie przy okazji otrzymywania Nobla przez Seimusa Hineja w 95 i przez Wisławę Szymborską w 96. Powiedziałam, że Nobel umocnił nasze więzi, ale my poznaliśmy się nie podczas promocji jakiejś książki twojego wydawnictwa, lecz właśnie promocji któregoś z numerów Na Głosu. I w mojej pamięci jest takie hasło, byliśmy hipisami? Tak, był taki numer. Jakieś 30 lat temu mniej więcej, tak? 94. No, ponad ćwierć wieku. Tak. Ponad ćwierć wieku. Poznał nas ówczesny redaktor muzyczny Trójki, Staś, jak on miał na nazwisko? Staś Kasprzyk, no mój właśnie. Kolega szkolny, który prowadził audycję New Age'ową. New Age'ową, tak. I wtedy zaraziłeś mnie zresztą tą ideą New Age'u. No, czasy były piękne, no i rzeczywiście wtedy po raz pierwszy spotkaliśmy się, chyba na żywo zresztą i z dużą liczbą gości, ale więcej nie potrafię powiedzieć i o tym nie piszesz, no bo to jakby inna historia, chociaż Na Głos ma swoje bardzo godne miejsce w tej książce. To o czym byś chciał teraz poopowiadać? Trochę o Na Głosie czy już o noblistach? No, możemy o noblistach, bo te werdykty, jeszcze zanim się poznaliśmy, to miałem szczęście być na korespondentem Tygodnika Powszechnego, kiedy Nagrodę Nobla otrzymywał Josip Brodski. Jechałem tam po wywiadzie z jego słynną polską muzą, profesor Zofią Retajczakową, tak. Dzisiaj moją serdeczną przyjaciółką. Poproszono mnie o zrobienie z nią wywiadu dla Respubliki i ona mi tak cudownie opowiadała o życiu tego niezależnego literackiego Leningradu i tego kręgu poetów skupionych wokół Anny Achmatowej, że właściwie jadąc do Sztokholmu miałem takie poczucie, że spotkam starego, dobrego znajomego. A Zosia dała mi dla niego w prezencie takie XIX-wieczne wydanie listów Kniazia Wiaziemskiego do Puszkina. I no i trudno było o lepsze wejście do jego apartamentu w Grand Hotelu. Pamiętam, że wprowadził mnie Tomasz Węclowa, który dzisiaj zresztą czytał swoje wiersze w Krakowie. Wczoraj? W czwartek? Dzisiaj, znaczy już wczoraj, tak. No. Już wczoraj, tak. Bo trwa tutaj konferencja miłoszowska międzynarodowa i Tomasz jest jednym z jej gości. Jutro będzie dzielił się swoimi wspomnieniami o Miłoszu. A tak na marginesie, przepraszam bardzo, no bo to jest dygresja, więc na marginesie, z jakiego powodu ta konferencja odbywa się właśnie w tym czasie, teraz, tak? Bo powstało takie stowarzyszenie, Centrum Czesława Miłosza przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj profesor Joanna Zach jest takim dobrym duchem tego przedsięwzięcia. Aha. I to jest któraś już impreza miłoszowska, ale teraz o takim międzynarodowym charakterze. I dzisiaj odbyła się bardzo miła uroczystość z udziałem ministra kultury Litwy, Mindaugasa Kwietkauskasa, mianowicie na bulwarze Poleskim obok Mangi otwarto schody Miłosza. I to jest takie przerzucenie pomostu pomiędzy Krakowem a Wilnem, gdzie takie schody otwarto 3 lata temu. Z cytatami z wierszy Miłosza na ich stopniach, tam w Wilnie, a tutaj jest wydrukowany na tych schodach, pięknie wykuty w takimi z brązu chyba literami w bruku, wiersz Miłosza Dar. Cudowny wiersz Dar, z którego Miłosz był strasznie dumny, gdyż przedrukowywano go w antologiach buddyjskich. Ja tutaj mam go przy sobie, jeżeli państwo chcieliby posłuchać wiersza. Tak, to jest krótki wiersz. Z przyjemnością. Znamy zresztą go w wersji, także z oryginalnej, autorskiej. Umiemy go prawie na pamięć, ale, tak? Ale nigdy chyba za dużo. Proszę. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie. Pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. Wiersz napisany w Berkeley w 71 roku. Pamiętam, że kiedy stanąłem po raz pierwszy na tym tarasie jego domu na Grizzly Peak i ten widok rzeczywiście pozbawił mnie tchu i powiedziałem, w końcu jak już mogłem wydać z siebie jakiś dźwięk, powiedziałem, tutaj, panie Czesławie, żadna sztuka mieć widzenia. Nawiązując do widzeń nad Zatoką San Francisco, czyli tom esejów. Oczywiście. Mm-hmm. To bardzo dziękuję za ten wiersz. Wielokrotnie go odtwarzaliśmy w wersji dwujęzycznej, gdyż pojawiła się taka płyta, lata temu, na której właśnie Czesław Miłosz po polsku i po angielsku ten wiersz recytuje czy czyta wraz z muzyką. To jest coś bardzo pięknego. Może kiedyś uda mi się przywołać. Żałuję, że nie uczyniłam tego w 15. rocznicę śmierci jego, czyli 14 sierpnia tego roku. Oj, za dużo dygresji. Opowiadałeś o Józefie Brodskim. Wróćmy na ten tor. Tak, bo Tomasz Węclowa od niego. No tak. Mój znajomy ma taką żonę, która oddala się w kolejnych dygresjach tak daleko od wyjściowego wątku, że on po jakimś czasie przerywa i taki lekko zrezygnowany. Kochanie, nie przerywaj sobie. Nie przerywajmy sobie. Tomasz Węclowa zapukał do apartamentu Józefa Brodskiego. Józef otworzył drzwi i Tomasz powiedział, Józef, I would like to introduce you. I wtedy Brodski z krzykiem, introduce, i zaczął uciekać w głąb apartamentu, ale on krzyknął za nim, correspondent from Tygodnik Powszechny. I wtedy Brodski się odwrócił, skłonił się w takim niskim ukłonie. Ja się odkłoniłem jeszcze niżej i tak choreograficznie zawarliśmy znajomość. I te wieści z Polski, które przywoziłem, mianowicie, że jego tomy poetyckie w podziemiu ukazywały się w nakładzie 5000 egzemplarzy, do tego wprawiało w zupełne ekstazy i osłupienie. Pokazałem mu przekrój, w którym były jego wiersze. I on mówi, Boże prawy, ja w przekroju. A trzeba wiedzieć, że przekrój i szpilki i polskie pisma z owych lat były dla nich tam w Rosji jakimś takim powiewem dzikiej wolności, zachodu, kawałkiem jakby zachodu wymarzonego. I to był też jakiś znak czasu, że wtedy i z Brodskim, i z Węclową, i z Nataszą Gorbaniewską przeprowadziłem wywiady z wszystkimi rozmawiając po polsku. Oni wszyscy uczyli się polskiego, bo to był ten pomost, dzięki któremu mogli, dzięki przekładom na polski Faulknera, Ionesco, Becketa, Lauriego i tak dalej, mogli czytać, mogli obcować z tą literaturą światową, u nich niedostępną, nietłumaczoną wtedy. Także to były fantastyczne te sztokholmskie dni i zresztą zrujnowałem precyzyjny cały program, bo każdy noblista ma przecież w Sztokholmie taki, jest ujęty w taki żelazny gorset, jego dzień co do minuty jest wypełniony i pilnowany przez attaché, takiego opiekuna, który mu towarzyszy. I to jest podpisywanie książek w księgarni, to jest oczywiście wykład noblowski, to jest wieczór czytania wierszy w Kulturhuset, to jest wizyta na Uniwersytecie w Uppsali, no i tak dalej, i tak dalej. Spotkanie z akademikami, obiad z królem. Myśmy się tego wieczoru umówili z Josifem na wywiad na zajutrz, rozwalając cały ten grafik, bo tam była telewizja australijska, telewizja austriacka i pomiędzy to ja się wryłem i długo rozmawialiśmy. I ten wywiad, on powiedział wtedy kilka bardzo, bardzo ważnych rzeczy. Między innymi takie zdanie, które sobie gdzieś głęboko zakonotowałem. Mianowicie wyjaśnił mi, na czym polega różnica między człowiekiem wolnym a zniewolonym. Mianowicie człowiek zniewolony obwinia o to, co go spotyka cały świat. Ubecje, policje, rozmaitych prześladowców. Natomiast człowiek wolny bierze odpowiedzialność za swój los i ma pretensje jedynie do samego siebie. I on imponował tą wewnętrzną wolnością, której nie pozbawiło go ani zesłanie tam gdzieś za krąg polarny pod Archangielskiem, ani potem przymusowa emigracja, banicja z ojczyzny, bo miał tę wolność w sobie. I zawsze zaskakiwał takimi niesamowitymi, przenikliwymi paradoksami, kiedy mówił, że... Zresztą cenzura mi wtedy w tygodniku wycięła masę z tych jego stwierdzeń, takich jak na przykład, że żaden kraj nie doszedł do takiego mistrzostwa w niszczeniu dusz swoich obywateli jak Rosja. Ale mówi, skoro było tam tyle ofiar, to musiało tam być tyle samo oprawców. Więc miał zawsze takie dialektyczne, zaskakujące spojrzenie, pokazujące drugą stronę medalu. I to była, no w ogóle możliwość rozmawiania z takimi ludźmi, to była wielka, wielka szkoła, lekcja. I za to jestem losowi nieskończenie wdzięczny. Oczywiście Josif Brodsky jest i w książce wśród znakomitości. To jest taki tytuł dużego rozdziału, a podrozdział myślę, że to od Boga. I tutaj też opowiadasz historię, którą znam skądinąd, znaczy opowiadałeś mi ją wtedy, kiedy to się wydarzyło, mianowicie historię owych dwóch pogrzebów Josifa Brodskiego. Tak. No tak, bo na tym pierwszym nie byłem w Nowym Jorku, ale na drugim w Wenecji, na cudownej wyspie San Michele, przypominającej wyspę umarłych Böcklina, byliśmy na tym pogrzebie z Bogdanem Toszą, jego żoną, właśnie z polską muzą Josifa, Zofią Ratajczakową, i tam zjechali się jego przyjaciele, Misza Barysznikow, Susan Zontag, z całego świata. Przyjechał Czesław Miłosz, Karol, byli Adam i Maja Zagajewscy. Także to była niezwykła zupełnie uroczystość w tej scenerii jakiejś magicznej. I potem wieczór, taka stypa właściwie w Palazzo Mocenigo nad Canal Grande, gdzie pod spodem przepływały po czarnej wodzie gondole z pochodniami, a my na tarasie, kelnerzy roznosili jakieś desery, a myśmy cieszyli się tym wspólnym, znaczy to było to piękne, że Brodsky, nawet kiedy go już nie było, łączył ludzi, dzięki niemu powstawały nowe przyjaźnie, nowe znajomości. I tak, kochał Wenecję. I kochał Wenecję, znak wodny. Znak i dlatego wodny, tam ten drugi pogrzeb. Najpiękniejsza książka, najpiękniejsza rzecz, jaką o Wenecji napisano, bez wątpienia, bo on zwykł spędzać, to był jego taki mit, kiedy jeszcze nie mógł marzyć o tym, że będzie tam kiedykolwiek mógł oglądać te kanały. A potem, kiedy już był wygnańcem, zwykł spędzać tam święta Bożego Narodzenia i przerwę międzysemestralną w styczniu, i myśmy po pierwszym wydaniu Znaku Wodnego, kiedy Wręczyłem mu go w Katowicach. To było z takimi 18-wiecznymi sztychami. Piękne wydanie. I on mnie uściskał. Mówi: Jerzy, to wyszło już w 6 krajach, ale ja będę pokazywał moim wydawcom, jak powinni tę książkę wydawać. Natomiast potem, kiedy go już nie było, myśmy postanowili z moją żoną, która fotografuje, pojechać tam właśnie wtedy, kiedy on tam jeździł, czyli w styczniu. Mhm. I Wenecja wtedy była pusta, jeszcze bardziej fantasmagoryczna, widmowa. Nie mieliśmy oczywiście szczęścia do śniegu, bo to już byłby szczyt jakichś marzeń, ale był deszcz, była mgła. I Joanna zrobiła wtedy serię przepięknych zdjęć i to wydanie Znaku Wodnego z jej zdjęciami jest w moim odczuciu jedną z piękniejszych książek, jakie w Znaku się ukazały. A odszedł 28 stycznia, to była mroźna jesień, przepraszam, zima 96 roku. No właśnie, to jeden z tych noblistów. Ale w Katowicach, jeżeli jeszcze wolno. Proszę, Józef Wybrowski w Katowicach, pamiętam. Bo w Katowicach dostał doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Odbyła się taka fantastyczna debata, czy literatura rosyjska jest nam potrzebna, z udziałem właśnie Brodskiego, Miłosza, który był recenzentem przewodu doktorskiego, z udziałem Stanisława Barańczaka, Andrzeja Drawicza. No i niesamowity wieczór Brodskiego i jego wielki wykład, taka mowa „Dziękuję Ci Polsko”, w której dziękował Polsce za jej wkład w zrzucenie tego jarzma jednego z największych koszmarów ludzkości, czyli komunizmu. On do Polski miał stosunek niesłychanie miłosny. Zresztą pierwsze jego utwory drukiem ukazały się paradoksalnie po polsku, w Polsce, a nie w Rosji. I bardzo chciał odwiedzić kopalnię Wujek, gdyż w stanie wojennym poświęcił wiersz górnikom zastrzelonym na kopalni Wujek. Zawieźliśmy go tam, kupił ogromny bukiet czerwonych róż, ale kiedy przyjechaliśmy pod kopalnię Wujek, strażnik na wartowni powiedział, że nie mamy przepustki, to trzeba mieć zezwolenie od dyrektora. No, usiłowałem mu wytłumaczyć, kogo tutaj prowadzę, ale był niewzruszony. I jak powiedziałem Josifowi, że słuchaj, nie da się tutaj niestety wejść, to on wściekły rozerwał wstążkę i powtykał te róże w wycieraczkę w drzwiach wejściowych na teren kopalni i odszedł wyraźnie poruszony. Więc były i takie momenty. Były i takie momenty. Zresztą wtedy jechaliśmy samochodem. On siedział z przodu i jechaliśmy ulicą Powstańców. I on raptem mnie zaskoczył, pytań: Mierzy, a jakich to powstańców? A ja tą ulicą jeździłem setki razy, ale to pytanie mnie zaskoczyło. I mówię: wiesz co, no szczerze mówiąc nie wiem. A on mówi: no ale jakich? Śląskich, warszawskich? Ja mówię: Josif, wybacz, no ale nie wiem. A on mówi: a wypal jaki, wsie powstańcy. No tak. Takie miał o nas wyobrażenie. No tak. A więc to ten jeden z noblistów wspominanych przez ciebie, czy wspominanych przez ciebie w twojej książce, której tytułów nie powtórzę z głowy, a nie mogę w tej chwili odwrócić kartek tak, żeby przejść na stronę pierwszą. Zresztą no, konia z rzędem temu tytuł, dziennikarzowi, który będzie z tobą prowadził wywiad i nie będzie mógł skorzystać ze ściągi, to nie powtórzy tego tytułu. To nie jest tytuł oczywiście komercyjny, ale nie o to szło. No a inni nobliści, no wspominaliśmy oczywiście parę naszą królewską, czyli Czesława Miłosza i Wisławę Szymborską. Jest również Seamus Heaney, z którym, jak sądzę, bardzo zaprzyjaźniłeś się. I tylko raz chyba nie wykazałeś się intuicją, zapraszając do Krakowa Seamusa Heaneya właśnie w dniu, w którym, pamiętasz? Ale to nie ja się nie wykazałem intuicją, tylko akademicy szwedzcy...